Ein lieber Freund und Bruder hat mich aufmerksam gemacht und mich korrigiert. Muszę się skorygować, bo miły brat zwrócił mi uwagę na pewną rzecz. Ja bym gesagt, das Wort entschlafen bezieht sich nur auf Gläubige. Powiedziałem, że zasnęli, to słowo zasnęli dotyczy tylko wierzących. Das stimmt nicht. I to nie jest prawda. In 1. Korinther 7 am Ende steht, 1. Korinthian 7, Vers 39, Vers 39, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt, wenn aber der Mann entschlafen ist, ist sie frei, sich zu verheiraten. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż, my mamy, umrze, w niemieckim języku jest zaśnie, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce. Das gilt nicht nur für einen gläubigen Mann, sondern auch für einen ungläubigen. To tyczy się nie tylko wierzącego męża, ale też niewierzącego. Und eine zweite Stelle. I drugie miejsce. 2 Petrus 3. 2 Piotra 3. Das sagen die Spötter. Tu mówią ci szydercy. In Vers 4 in der Mitte. 4. Wiersz w środku. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung. Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. I tutaj to miejsce ma na myśli przodków. Nie tylko wierzących. Ich reihe noch eine. Ich möchte noch einen Rat weitergeben jetzt. I jeszcze jedną radę chciałbym przekazać. Drodzy młodzi przyjaciele, nie przyjmujcie wszystkiego z pełną ufnością to, co bracia mówią. Bo wiele twierdzeń przyjęliśmy i przejęliśmy, i powtarzamy je dalej, nie sprawdzając ich. Die Schrift sagt, prüft aber alles. Pismo mówi, sprawdzajcie wszystko. Wszystko, co jest nam, sprawdzajcie wszystko, co wam podają. I tylko tego, co dobre, trzymajcie się.